یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر مؤذن وقت نماز شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دے تو جواب دیا جائے گا یا نہیں؟ نہیں، کیونکہ اسی اذان کا جواب دینا مشروع یعنی شریعت کے موافق ہے جو سنت کے مطابق اور وقت میں دی جائے. اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ اذان بھی دوبارہ دینی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.